One Hit Wonder. Zo heet dat, geloof ik, hè? Eén hit en daarna nooit meer iets van gehoord. Dat gaat op voor deze groep UK. Je hoorde ze met Rendezvous 602 uit 1979 aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol lekkere muziek. Als je er voor het eerst bij bent, ja, dan is het even wennen natuurlijk. Maar reken maar dat je het leuk gaat vinden. Zeker als je naar bed gaat en nog even het laatste nieuws wil meepikken. En gewoon lekkere muziek. Ja, zo is het. In de show, behalve dus lekkere muziek, een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de Dutch Child Center. Wat is dat? Wat doen ze? Je hoort het zo meteen.

as far as my eyes can see. Old and Wise. Alan Parsons and Zijn Project. En dan voor de Beatles met het legendarische Yesterday. Hier allemaal in jouw late avond. We gaan het hebben over Dutch Child Center, een stichting. Na een drama onlangs in Lopik, waarbij een vader zijn zwangere vrouw doodstak, is stichting Dutch Child Center in actie begonnen. Volgens omwonenden waren er al langer relatieproblemen. Waar relatieproblemen zijn, is al snel jeugdzorg in beeld. Dit drama had net als vele andere drama's voorkomen kunnen worden door andere en betere procedures bij jeugdzorg en kinderrechters. De stichting vindt dat er betere regels moeten komen bij echtscheiding, relatieproblemen en bij zieke kinderen. Je hoort meer over dit ingewikkelde onderwerp in een gesprek met Herman de Bruin. We praten in dit onderwerp over de acties na het afpakken van een kind. Wat het afpakken van een kind dan betekent en wat dat is, dat ga ik vragen aan Jan van der Kooi. Hij is namens de stichting Dutch Child Center in de studio. Meneer van der Kooi, welkom. Fijn, dank u. Wat is de stichting Dutch Child Center? Het zijn Engelse woorden voor eigenlijk hele normale begrippen als kind, centrum, ouders en Nederlands. U bent begonnen na een drama in Lopik. Dat heeft u geraakt? Ja en nee. Het drama in Lopik is een van de vele in een reeks van drama's, bijna drama's. Maar de directe aanleiding ligt toch wat eerder. We zijn eind 2015 begonnen. En dat was na een reeks ook van drama's, incidenten. De drama's, waar hebben we het dan over? Het gaat over kinderen, maar wat is het precies? Het gaat om met name de zelfmoorden, de bijna moorden, de schietpartijen, de ernstige tekorten in de omgang die er ontstaan tussen kinderen en hun papa en of hun mama. Ja. En meestal is dat dan ook de papa. Ja. De papa die toch een hele grote rol speelt in het leven van kinderen. En zo'n papa die wordt eigenlijk helemaal... wat je in het Duits noemt kalt gesteld. Ja. De papa wordt helemaal opzij geschoven. Ja. En als dat dan gebeurt, want dat gebeurt regelmatig, ook met scheidingen denk ik en zo, maar ook op andere manieren, dan komt jeugdzorg. Jeugdzorg komt al vrij snel naar voren, hè? Ja, jeugdzorg is een organisatie die zegt voor de belangen van de kinderen op te komen, maar de praktijk wijst uit dat jeugdzorg deels ook wordt gefinancierd op grond van het aantal uithuisplaatsingen wat ze dus hebben. En een uithuisplaatsing is meestal een heel langdurig iets. Het woord inhuisplaatsing komt ook nauwelijks voor in Nederland. Nee, en dat is niet goed voor de kinderen. Dat is dramatisch meestal voor de kinderen. Nee, het is, die bestaat nog steeds. Ja, u bent niet tevreden met hoe het nu gaat? Bepaald niet. Nee. Wat kunt u eraan doen? Nou, we denken even terug aan die vader in Lopik. Ja. U moet zich dat voorstellen dat je dus relatieproblemen krijgt en dat mede door het functioneren van jeugdzorg er een bezoekregeling komt dat een papa zijn jongetje, want daar praten we in dit geval over, niet meer mag zien dan eens in de maand. Ja, ja, en dat was niet volgens zijn plannen en hij is hier gefrustreerd geraakt. Nogmaals, ik weet de finesse, ik weet niet de details niet, van Lopik. Maar er is wel iets dramatisch gebeurd. Maar we hebben in ieder geval zeker op zekere staat vast dat meerdere omwonenden hebben gesproken over langere durende relatieproblemen. Dan ligt het voor de hand dat, ook omdat instanties aan elkaar doorgeven tegenwoordig, je kunt tegenwoordig niet meer bij de huisarts komen, meneer, of je komt in een protocol terecht. Ja, ja, en, ja. En vandaar dat er zelfs ook al mensen zijn die zeggen, ga ook zelfs al niet meer naar de huisarts. Ja, ja, want ja, een blauwe plek kan al een protocolindicatie opleveren dat je door een bepaalde molen moet. Ja, precies. Maar dan vecht u eigenlijk tegen een hele grote organisatie die heel bureaucratisch is. Dat zijn uw eigen woorden eigenlijk. Ja. Wat kan u als kleine stichting, want zo zei u het ook, daaraan doen? Dat betreft vooral het in actie komen, proberen in actie te komen voor wetswijzigingen. Want dat is ook iets wat jeugdzorg altijd zegt tegen ouders. We hebben, de kinderrechter heeft beslist. Nou, die kinderen, dat is een grote onbenul. Zo. Dat zeg ik hier hardop. Ja. Ook omdat ik dat kan boekstaven. Ik ben immers 90-95% van alle aanvragen die jeugdzorg doet voor kinderen, die krijgen ze ook. Ja. Kinderrechters, zogenaamde kinderrechters, hebben geen verstand van omgang, van loyaliteit, van hechting. Nou. En dat maakt het dan ook dat en jeugdzorg en de ketenpartner, de kinderrechter, in een zwart daglicht gesteld moeten worden, helaas. Ja. Ja. Daar zegt u nogal wat mee. Ja. Er wordt een nieuw kabinet geformeerd. Dat zal nog even duren, heb ik begrepen. Ja. Maar hebt u daar vertrouwen in dat er iets in komt te staan in dat regeerakkoord, wat u zegt, ja, daar kunnen we wat mee? Er komt een brief naar de informateurs. Ja, ja. En die krijgen een gepeperde brief. Ja. Waarvan ze toch wel even zullen schrikken. Ja. Want het gaat in eerste plaats, meneer, om duizenden kinderen, ouders en. Hè? Ja. En het gaat ook om miljoenen geld. U bent een kleine stichting, zei u al. Ja. Maar er zijn meer mensen die tegen dit probleem aanlopen in Nederland, neem ik aan. Heel veel mensen. Ja. Waar kunnen ze u bereiken? Via onze website en het telefoonnummer. Ja. www.dutchchildcenter.nl. Ik wens u sterkte in de strijd. Jan van der Kooi, namens de stichting Dutch Child Center. Dank voor het gesprek. Pour rêver, rêver. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Voor het evenwicht. Ja, daar moet je ook altijd op letten in de show. Rolling Stones, Waiting on a Friend. Als je iets draait van de Beatles, dan ook iets van de Stones. Dan zijn de voor- en tegenstanders van wel eer ja, weer geholpen. Je hoorde ze beide natuurlijk met de prachtigste hits. Verité Moise met Le Poème de Michel. We gaan het zo meteen hebben over de mobiele kindercoach. Maar eerst nog even Brainbox. Care us. You don't care about them, though you couldn't have made it yourself. Come show us your smile. Come show us your smile. No one closes his eyes. Show us your smile. Show us your smile. Show us your smile. Your tides did turn and you learned from people you met, though you hated what they said. Come show us your smile. Come show us your smile. No one closes eyes for you when you are in need. Show us your smile. Show us your smile. Show us your smile. Show us your smile. Show us your smile. Forget the new style. Just for a while. Een van de bekendste bands uit de 60er en 70er jaren uit Nederland. Brainbox en een dikke glimlach. Smile. Goed, we gaan het hebben over iets heel anders. We gaan het hebben over de mobiele kindercoach. Tja, kinderen en jongeren kunnen soms een steuntje in de rug goed gebruiken. Ze kunnen met heftige emoties rondlopen, sociaal in de knel zitten of gewoon moeilijk vinden om een volgende stap in hun ontwikkeling te maken. Dit kan leiden tot problemen in het gezin of op school. De mobiele kindercoach kan je dan helpen door naar je te luisteren en met je te praten en samen met jou in kaart te brengen waar je aan wilt werken en wat je zelf al gedaan hebt. Een mooi onderwerp. En dat wordt uiteraard besproken door onze verslaggeefster Mariska de Vries. Ik ga praten met de mobiele kindercoach van Rotterdam. Dat is Marga van Lid. Kindercoach, wat doet iemand als kindercoach? Wat is de taak? De taak of de passie? Dat overlapt vaak. Ja, in dit geval wel. Een kindercoach begeleidt kinderen die op de een of andere manier in de knel zitten. Een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Meestal niet als ze echt een stoornis hebben, want dan gaan ze via de psycholoog of dan komen ze in andere kanalen terecht. Kunnen ook nog wel bij een kindercoach terechtkomen. Maar omdat als je een stoornis hebt, dan heb je die, maar je bent het niet. Hè? Vaak zijn mensen blij dat hun kind dat ze weten wat hij heeft. Hè? ADHD of dyslectisch. Maar dan kom je in een ander kanaal. Maar als het gaat om echt persoonlijke dingen, van is er te weinig zelfvertrouwen, is die gauw driftig, zitten de ouders er mee omhoog, dan kunnen ze bij een kindercoach terecht. En ik noemde het al in de inleiding, u bent mobiele kindercoach. Wat houdt dat mobiele precies in? Het mobiele houdt in dat ik me niet aan Rotterdam gebonden voel, maar ook de omgeving of het Westen, zeg maar. En de andere kant ook, dat als je echt kinderen wilt coachen, dan kan je dat niet alleen in een kamertje doen. Want daar kun je wel een aantal dingen doen. Maar ik ben opgeleid om systemisch te werken. Dus een kind functioneert op school, functioneert in het gezin. En ergens wordt een probleem gesignaleerd. Het hele systeem hangt met elkaar samen. Precies. Alle werelden waar dat kind in leeft, ja, hebben, ja, allemaal verband met elkaar. Ja, hebben invloed op zijn ontwikkeling. En dan is het soms heel handig dat je ook een keer op bezoek gaat in het gezin. Als de ouders dat prima vinden. Maar meestal is dat wel goed. Want je hebt de ouders al aan het begin van het traject gesproken. En ze gaan met je in zee als ze vertrouwen in je hebben. Want een kind is natuurlijk het dierbaarste wat je hebt. Die vertrouw je. Dus er moet altijd een klik zijn met de ouders. Ook in de zin dat mocht je ergens op stuiten. En ja, de ouders vragen ook wel eens advies. Als ze alleen maar afhankelijk worden van wat jij met hun doet, dan is zo gauw het afgelopen is, vallen ze weer in een gat. Ja, vallen ze misschien weer in een gat. Of dat hoeft, dus dat hoeft natuurlijk niet. Maar het moet wel ergens meegenomen en meegedragen worden. U leert ze iets aan waardoor ze zelf verder kunnen. Weer zelfstandig verder, ja, kunnen. Ja, ja. Ik leer ze op zich niet zozeer iets aan. Maar als er een vertrouwde sfeer is, dan het gaat vaak bij kinderen om dat ze niet over hun emoties kunnen praten. Dat ze faalangstig zijn. Of dat kun je iemand niet zomaar aanleren. Je kunt hem wel helpen zelfvertrouwen te krijgen. Waardoor hij jezelf durft uit te spreken. Ja, precies. Waardoor hij weer zelfvertrouwen krijgt. En denkt van, ga je langzaam dingen proberen. En dan krijg je, door je positieve dingen die je in je hebt weer te ontwikkelen, krijg je zelfvertrouwen. En dan krijg je de kracht om de rest van de dingen die je dwars zitten ook aan te kunnen. Ja. En daarmee te kunnen omgaan. Ja, het gaat ook over of het kind zichzelf weer accepteert. Want in een patroon waarin je opgroeit, dus met broertjes en zusjes, je krijgt toch, of je wil of niet, vaak het gevoel dat je een stempel. Of je bent de oudste in een gezin, of je bent de drukste, of je bent dit, of je bent dat. Je zit altijd in een hokje. Heel vaak, dat gaat. Dat wil je niet, maar die patronen ontstaan wel. En u probeert die patronen te doorbreken als ze een probleem vormen? Ja. Ja. Okay. Ja. Als mensen meer informatie over u en over uw praktijk willen, u heeft een hele mooie website, ik heb hem even bekeken. Er staat heel veel op. Kunt u die website even noemen? Ja, de website is de mobiele kindercoach, aan elkaar geschreven.com. Daar staat alle informatie op als mensen u willen raadplegen of iets meer willen weten over uw werk. Ja. Prima. Ja. Ik dank u hartelijk. Marga van Lid, de mobiele kindercoach van Rotterdam. Ik ben gezegend met een mooie stem. Twee hits en toch pak ik nog gewoon. En weet dit, dat ik al mijn dromen ken. Vergeet niks en volg mijn eigen pad. Elke dag sinds ik groter ben. 15 jaar heb mijn vader verloren. Leef me dagelijks storen. Kreeg nooit iets zwaar te horen. Gaf om niks, al ging de aarde verloren. Ik ging naar paps, daar echt en ik waren antwoorden. Chillen met vrienden, maar op school komen we niet. Ik zat liever met chicks en naar ook de wiet. Ik heb gestolen en gezondigd, alles was maar een spel. Nu heb ik mezelf de vraag gesteld. Vraag jezelf eens af, ben je blij met het leven dat je leeft elke dag? En waar vind je de kracht om te doen wat je voelt? Terwijl niemand je snapt, terwijl niemand je snapt, terwijl niemand je snapt. Terwijl niemand je snapt. Jarenlang was ik mezelf verloren. Ik wilde van niemand iets horen. Maar nu ben ik geboren. Ik heb gestolen en gezondigd. Alles was maar een spel. Nu heb ik mezelf. En waar vind je de kracht om te doen wat je voelt? Terwijl niemand je snapt, terwijl niemand je snapt, terwijl niemand je snapt, terwijl niemand je snapt.

Mij mag je er midden in de nacht voor wakker maken. Nou, komt dat mooi uit. Het is bijna middernacht. En ik ben nog wakker. Dat scheelt. You too. Stuck in a moment. Hier in de late avond. Laatste onderwerp voor deze avond. Zaterdag 26 en zondag 27 augustus klinkt er klassieke muziek in Schiedam. Vanaf beide kanten van de Schie kan klassiek minnend Schiedam naar zijn eigen festival luisteren en kijken. Eigen festival zul je denken? Ja, want Schiedammers maken de Hart en Schie Top 50 helemaal zelf. Of dit jaar toch weer helemaal niet? Een goede vraag. Die wordt gesteld door Evelien Lampen. Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus klinkt er klassieke muziek in Schiedam, of toch niet? Rob Dijkstra is hier. Ja. Hij is de initiator van Hart en Schie. Dat was het klassieke muziekfestival. Zo is dat, ja. En nu, Rob? Nou ja, nu is het volgend jaar. Het concept is in de maanden die ik ervoor had uitgetrokken, met het feit dat ik nog een paar weken in het ziekenhuis heb gelegen en eruit ben geweest, was het... Is het niet haalbaar gebleken omdat het festival door Schiedammers gemaakt moet worden? Ik doe er eigenlijk niks aan behalve het organiseren. Dus mensen noem dat maar niks. Nou ja, noem dat maar niks. Maar normaal organiseer je iets wat ik gewend ben, dan programmeer je dingen en de mensen komen langs, ja of nee. Nu was het zo, mensen moesten hun mooiste klassieke muziekstuk insturen. Ik ben vanaf januari bezig met een radioprogramma, 2 uur in de week op donderdagavond. En dat loopt goed. Maar er zijn ook veel mensen die sturen hetzelfde stuk in. Nou, dat is goed, hè? Dan heb je 5 keer een stem op zo'n stuk. Maar ja, dan moet je nog tot een top 50 komen, wat het idee was. En waarom wilde je een top 50? Is dat omdat je dan precies zoveel nummers hebt om zaterdag 26 en zondag 27 augustus te vullen? Nou, dat is een reden, ja. Een top 100 leek me iets te veel. En een top 25 vond ik weer iets te weinig. En toen heb ik inderdaad gekeken, nou, hoe doe je dat in een weekend? Mm-hmm. Hoe lang zal dat gemiddeld zo duren? En kom je met 50 redelijk uit. Maar ik heb waarschijnlijk in die maanden iets onderschat hoeveel mensen echt werkelijk insturen. Kijk, als je ze tegenkomt, vinden ze het allemaal heel leuk. Mensen die zijn pianodocent vinden het leuk. Zeggen, ik mail je nog wel. Nou, daar moet je dan achteraan gaan. En dat gebeurt niet allemaal dat ze dat doen. Want dan zeggen ze, nou, ik vind zoveel stukken mooi. Maar ja. Rob, kan jij niet gewoon zeggen van, luister, ik weet gewoon voor dit jaar... Dit is de top 50 voor nu. Hart en Schie, Schiedam, ja. 2017. Dit is de top 50, hier gaan we naar luisteren. Nou ja, dat had ik kunnen doen, maar dat is niet de opzet van het festival. Kijk, ik heb een beetje proberen aan te sluiten bij Schiedam Maakt. Ik denk, wat kan ik daaraan meedoen? Nou, Schiedam maakt zelf een eigen klassiek festival, ik niet. En dus dat was de insteek. Nou, daar was de gemeente enthousiast over. Dat was januari ongeveer. En ik begon met het programma en de instromen kwamen. En op een gegeven moment stokte het een beetje, ook omdat ik in het ziekenhuis terecht kwam. Ik had meer partijen erbij moeten betrekken. Dat heb ik gewoon een beetje onderschat, eerlijk gezegd. En hoe gaan we er nou voor zorgen dat volgend jaar toch iedereen zich helemaal gaat warmlopen voor Hart en Schie? Nou ja, ik zal actiever moeten gaan pitchen. Kijk, ik ben op een gegeven moment in een winkelcentrum gaan staan met een flyer. En dan hou je gewoon mensen aan en dan zeggen ze het wel. Maar het idee dat je flyers in de bus doet en dat dan mensen daarna moeten reageren, dat is een stuk moeilijker gebleken. Wat ik leuk zou vinden, ik krijg zoiets in de bus en denk, goh, wat vind ik een mooi stuk, ga ik over nadenken. Vind ik ook moeilijk en dan stuur ik er 1 in. Nou, we doen het gewoon zo, Rob. Het festival gaat niet door, maar het zoeken naar die top 50, die ultieme Schiedamse top 50, dat gaat gewoon door. Zeker, zodat we volgend jaar dat wel kunnen doen. Het eerste oorspronkelijke idee was het eerste weekend van juli. Dat kon toen niet vanwege de opening van een brug in Schiedam. Dus heb ik het verplaatst naar eind augustus. Maar veel beter is begin juli, als iedereen er nog is. Dus we hebben nu nog een maand of 10. Dat moet toch wel gaan lukken. Nou, dat moet zeker lukken. En als we nou nu meteen onze eigen top 2 of 3 hier allemaal doorgeven in de studio. Dan, dat is ook zo'n puntje dat ik jullie daar ook wel naar ga vragen. Van geef het alsjeblieft door, want daar begint het wel mee. En dat lukt ook niet altijd. Sommige mensen vinden het ook moeilijk, die weten het niet. Maar dat vind ik prima. Dat is ook geen probleem. Niet iedereen houdt van klassiek. Dat hoeft toch ook helemaal niet. Het is juist dat idee dat mensen het zelf kunnen maken of breken. En nogmaals, de burger moet het doen. En dat vond ik juist zo'n keer zo'n leuke opzet. In plaats van dat je wat doet en dat bij die burger... Ja, ik wil niet zeggen door de strot duwt, maar hè, er zijn heel veel festivals. En ik wilde gewoon wat anders doen. Nou ja, daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Dus... Zoals, wat in het vat zoals Arjen zit, zei, geloof ik, wat zei je ook alweer, dat was mooi. Je moet het zaadje eerst wat langer laten kiemen voordat je het kan oogsten. Nou, ik dacht, er zit wel wat in. Ja, zo doen we dat. Zo doen we dat. Precies. En dan volgend jaar juli staan we er gewoon. Of kijk, juni. Kom ik weer voor in juni kom ik weer hierover praten. Oké, helemaal goed. Rob Dijkstra, initiator Hart en Schie. De Facebook is nog actief, de website is nog actief. Dus iedereen, ga erheen, stem en denk vooral mee over hoe we met z'n allen een tof klassiek muziekfestival kunnen maken. Begin september begin ik dan weer na de zomerstop met het programma Hart en Schie bij Radio Schiedam. En dat is op donderdagavond tussen 8 en 10. 2 uur aandacht voor klassieke muziek met altijd een half uur ongeveer aandacht voor de agenda van de regio. Voornamelijk Schiedam en Vlaardingen, maar ook wel wat aandacht voor de doelen. En speciale thema's en 2 uur lekkere klassieke muziek eigenlijk. Nou, dus allemaal eventjes gaan luisteren. Ja. Dankjewel Rob en we houden het allemaal goed in de gaten. Jullie Hart en Schie. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Bijna toepasselijk, hè? I go to sleep. Zo aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik loop tegen 12. We hebben nog 1 nummer voor je. Neil Diamond, Song Song Blue, om de nacht mee in te gaan. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je natuurlijk hele prachtige dromen. Maar ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier om 11 uur, weer met lekkere muziek en belangwekkende onderwerpen. En uiteraard de column van historicus Han van der Horst. Fijne nacht verder. En nog even dit. Kijk even naar onze website. Hè. Daar vind je alle informatie over de show. www.delateavond.nl www.delateavond.nl Of ga naar onze Facebookpagina en volg ons. Want dan hoor je iedere dag om ergens 3 uur in de middag wat er allemaal te beleven valt in de show. Goed. Ook daar is het natuurlijk De Late Avond op Facebook. Mooie nacht. Song blue, every garden grows warm.